देता चाहे चोरे दिलड़ा देता चाहे चोरे बदले में प्यार हमारा लेता चाहे चोरे प्यार लेता चाहे चोरे बदले में प्यार हमारा लेता चाहे चोरे प्यार लेता चाहे चोरे देता चाहे चोरे दिलड़ा देता चाहे चोरे देता चाहे चोरे दिलड़ा देता चाहे चोरे बदले में प्यार हमारा लेता चाहे चोरे प्यार लेता चाहे चोरे बदले में प्यार हमारा लेता चाहे चोरे प्यार लेता चाहे चोरे तेरे प्रेम दीवाने हैं हमें छोड़ के ऐसे ना जा अमृत रस है तेरी आंखों में मधुशाला तेरे होठों पे अमृत रस है तेरी आंखों में मधुशाला तेरी मधुर मधुर मुस्कानों ने मुझको पागल कर डाला